وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. دی آیت کې الله تعالی زجر ذکر کوي په انکار د بشریت د رسول الله صلی الله علیه وسلم. د ټولو کافرانو د پیغمبرانو نه د انکار وجه سوه یو غټه وجه دا وه چې د پیغمبري نو ته بیا انسان څنګه یې، ته خو انسان یې نو څنګه پیغمبر جوړېدلی شي. وما منعهم او وما منع الناس او نری منع کړی خلکو دره یؤمنو د ایمان راوړو نه از جاهم نو دا کله چې راغې هغې ته هدایت الا ان قالو مگر دې خبرې چې وی دي مگر دی عذر او دی بانی چی وی دیو ابعث الله بشر رسولا ای را لیگل دی الله تعالی بشر رسولا پیغمبر دا انسان دی پیغمبر دی قلو تو ای پیغمبر. الله تعالی جواب کئی، حاصل دی جواب داره مرسل دا جنس دا مرسل الیهی نی، یعنی دا سوک چی لگل شوی نو دا با دا اغا جنس نی چی چاته لیگی نو پر ازمک کی که ملائک آباد وی الله تعالی بیا پیغمبر ملائک را لیگل ہے. خو لیکن په دې ځمکه کې تاسو آباد یې انسانان یې، د دې وجه نه الله تعالی پیغمبر هم انسان رلی. خو لور ته پیغمبره لو کان فی الارض کې چرته وې په ځمکه کې ملائکه تون ملائکه هم شونه چې ګرځېدلې مطمئنین اوسېدلې په آرام باندې لنزلنا علیهم خام خارا لګلې اون په غیبه باندې من السماء د بر طرف نه ملک رسوله ملک پیغمبر بیا ملک راغله او پیغمبر بچره بیا ملائکه. خو لور ته پیغمبره کفا بالله پر دې الله تعالی شهیدن فیصله کون کې گواه کون کې بین او بینکم زما استاد پمینس کی انه کان بعبادی خبیرن بصیر یقینا الله تعالی په خپل بندگانو باندې خبیرن خبردار بصیرن ندون کړي. الله تبارک تعالی شهادت کړي دی خبري گواہی کوي الله تعالی دی خبري چې ته زما حق پیغمبري او دا غی د پاره تعالی کتاب در کړی دی، قران در کړی دی، معجزات در کړی دی، نو بس دغه زما استاد پمینس کی پوره دی. انه کان بعبادی خبیرن بصیر یقینا الله تعالی دے خپل بندگانو باندې خبردار بصیرن لیدون کړي. میہ د الله په اول محتد اغه څوک چې ہدایت وکړي الله تعالی غطا په اول محتد نغه ہدایت مندون کړي. و میذل او اغه څوک چې بیلار کړي الله تعالی غدره فلن تجد لهم نو او بنو می تراغیره پر اولیاء دوستان مددګاران من دونه سوا د الله تعالی نه. ونحشرهم یوم القیامت او راغون بکومنګ غیدره راجم وکومنګ غیدره د قیامت پر ورځ باندې علا وجوههم په مخونو داغي باندې عمیان لانده و بکمن چلاگان و سم منو کانا قیامت کی با اللہ تعالی دیو پا مخونو من دیرا پورتو کی. حدیث کی راغلی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا پختنو شولا وی اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیوی وی اید اللہ تعالی پیغمبرا سرنگی و خلق پا مخونو من دیرا پاسی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیوی کم ذات چی دا خلق پا دنیا کی پا دو خپو باندی روان کردی دی نا آغا ذات پا مخ بانیم روان ولیش. بس الله تعالی دیو په پړ مخ په مخونه باندې راپاسي. ما واهم جهنم زیر دیو جهنم دی کله ما خبت کله چې لمبی د جهنم کمی شي زیدناهم سعیرا زیاتو مونږه دی لره سعیرا لمبی د اور. الله تعالی چې کله د لمبی د اور لګي کمی شي نوغه به زیات وي کې الله تعالی تفسیر ذات المصیر لیکلی دی په جهنم په لمبو کې وای فلهب یسکن والجمر یعمل وې کله وراسي د جهنم د پاس لمبي چې رغبه کمی شي خو لیکن لاندې سکروټ چې کوم دینو هغه به خطب شروع کی. تفسیر داد المصیر لیکلی کله ما خبت کله چې هغه لمبي کمی شي زیدناهم زیاتو به مونږ دی لره سعیره لمبي د اور ذالک جزاهم جهنم ذالک جزاهم دا سزا دی دا بیان نوم کفرو بی آیت الله دی آیت کې الله تعالی سبب ذکر کړلی اسباب د عذاب ذکر کړی دی یو انکار کول د الله تعالی د آیاتونو توحید نه او دویم انکار د باس بدل موت نه ذالک جزاهم د جهنم تتلل دیو دا پورا سزا دیو دا بیان نوم کفرو بالله دغه دیو کفر کړی په الله تعالی باندې وقالو وای دیو ایذا کنا عظاما کله چې شو مونږه اډو کی ور وفاتن او ذره ذره شو ائنا لمبعوثون خلقا جديدا نو آیا خامخا پورته کړل شو مونږه خلقا جديدا پیدائش نوي سره کله چې مونږه ذره ذره شو پټی پټی شو بیا مونږه ژوند کیو اولم یرو. الله تعالی په دې کې ذکر کوي دلیل لپاره د اثبات د باس بدل موت د زمکه او اسمانونو ته وګوري الله تبارک تعالی دغه پیدا کړی دي نو لی الله تعالی تاسو دوباره نشي پیدا کولی الله تعالی تاسو خامخا دوباره پیدا کولی شي. اولم یرو دی سوچ فکر نه کوي ان الله یقینا الله تعالی غزاد دی خلق السماوات والارض چې پیدا کړی دي اسمانونه او زمکه قادر قدرت لرون کړي الا یخلق مثلهم چې پیدا کړی دی په شان د کې الله تعالی دا دوباره پیدا کولی شي. وجعل لهم اجلا او مقرر کړی دی الله تعالی دی لپاره نیټه لاری به پیچ نشته شک پاږي کې فاب الظالمون نو نه کوي ظالمان الا کفورا مگر ناشکری مگر سکه انکار کوي ظالمان بل کار نه کوي مگر انکار. قلو تو اے پیغمبر اللہ انتم تملکون خزائن رحمت ربی کچری تاسو اختیار من شید خزانو در رحمت در رب زما پا دی آیت کے اللہ تعالی جی کرکی عجز دا او ضعف دا مخلوقاتو کچر تر دی خلق سرا دا اللہ تعالی در رحمت دا خزانو اختیار وے ندیو با صح بخل کڑے او دا بے نوے خرچ کڑی یری دلی بے ودیو قلو تو اے پیغمبر اللہ انتم کچری تاسو کچری ویستا سرا تم لکونا اختیار من ویتا سو خزائن رحمت ربی دا خزانو دا رحمت دا رب زما اذا لم سکتم نخام خات پا دغا وقت کی تاسو بخام خات بندی کری ویدغا خشیت الانفاقی دا وجی دا یری دا خلاصی دونا انفاق نمرات خرچ کی دل چی خلاصی شی وکان الانسانو قطورا او دے انسان ډیر زیات تنگ زړی انسان ډیر زیات تنگ زړی الله تعالی وی کتا ست ماده خزانو اختیار در کړی نو تاسو به دا نه خرچ کړی تاسو به چې دا خلاصیږي ولقد اتینا موسی آیات بینات فسأل بنی اسرائیل اذ جاءهم فقال له فرعون انی لاظنک یا موسی مسحورا دلیل نقلی د موسی علیه السلام الله تعالی موسی علیه السلام لګل نه معجزات ور کړی فرعون دغه خلاف وک الله تعالی تبارک ولقد اتینا او یقینا ور کړی مونږ موسی علیه السلام ته 9 آیات نه معجزات بینات ښکارا پس ال بنی اسرائیل دغه تفصیل مخکې بیان شوی دی سورۃ الاعراف کې دغه تفصیل ویل شوی دی پس ال بنی اسرائیل نو ته تاسو کړ بنی اسرائیل نه اجاهم کله چراغ موسی علیه السلام دیو ته فقال له فرعون نو ویل هغه ته فرعون انی لاظنک یا موسی یقینا ز ګمان کو متابانی موسی علیه السلام مسوره د جادو کړل شوی پتا باندې جادو شوی ته روغ انسان نه مغلوبا علی عقله ته د په عقل باندې چیرې څه چل شوی همیشه لپاره کړ چې حق پر حق بیانې نو باطل پر ست دغه خبره کوي وای د د دماغ خراب دي د صحیح سره نه ده قال ویل موسی علیه السلام لقد علمت یقینا ته پوی ما انزل هؤلاء چې نه نازل کړی دغه معجزات الا رب السماوات والارض مگر رب د اسمانونو د ځمکه بسوایره اخکارا دلیلنا دا توحید دا اللہ تعالی دی بسوائرہ دا پوی دلائل دی اخکارا دلائل دا توحید دا اللہ تعالی دی و اینی لازنو کا او یقیناً دا گمان کم بتابانی یا فرعونو اے فرعونا مصبور دا حلاک رلے شوی دا تباک رلے شوی تبا تباشی تبا حلاک شی فارادا ایستفیزهم من الارضی نو او اختل فرعون ایستفیزهم چی او باسی اغیل را من الارضی دا زمکینا دا ملک دا مصرنا فرعون چې خپل لخر راجه مکللی او موسی علیه السلام د وستر ترتیب جوړ فغرقناه نو غرق مونږه غیدره و من معه جميعا او د مرګرو ټوله لره الله تعالی ټول په یوه باندې تبا کړل باز خلکو فرعون بچوړ نو اغرقناه د دې سمانه بیا کې الله تعالی ما غرق او دوی بچوړ و من معه جميعا او هغه څوک چې د سر مرګري ټول په یوه باندې الله تعالی تبا کړل او قلنا من بعده او ویل منگا او رستو دا غر که در دا فرعونیانو نا لی بنی اسرائیل بنی اسرائیلو تا اوس کنو الارضا او سیگه پلا غزما کی اول بشام کی وسیده لیو او بیا دا غین او رستو داود علیہ السلام پا زمانه کی لار المصر تا نو اشاره شور دیتا چی کم مومنان مسلمانان دا رخپلو علاقونو استلی شوی دی نبی صلی الله علیه وسلم ته کی اشاره ده لطیفه اشاره ده تا به داخل کو باسی استا تکذیب بکئی په شان د موسی علیه السلام باندې لکه سرنګ چې الله تعالی دا غی دشمنان تبا کړل دا مکی والا به الله تعالی تبا کئی او لکه سرنګ چې ابن اسرائیل الله تعالی واپس پلو علاقه تو ورسول دغه سی الله تعالی تام رسي په اذا جا وعد الاخره نو کله چراشی وعده د اخرت جئنا بكم لفیفا راب ولو تاسو ټول را غون په یو دی باندې کله چې قیامت راشي الله تعالی و ټول جمع کی میدان محشر کې را جمع شي ترغیب دی قران کریم ته وبالحق انزلناه او په حق سره شروع کړ دی مونږه نزول د قران کریم وبالحق نزل او په حق سره نازل شوی دی پوره شوی دی نزول دی ترجمه می تسنګ وکړه وبالحق انزلناه په حق سره شروع کړ دی نزول د قران کریم وبالحق نزل او په حق سره نزول دی پوره شوی دی قران کریم دا اول نه تر اخره پوری د نزول د شروع کې دوه نه تر د اخره پوری په دې کې هیڅ قسم تحریف تغییر او تبدیل غلطی په دې کې نه راغلی و ما ارسلناک الا مبشرا او نه لګلې ته مونږه مگر زیر اور کون کې و نذیر او یرا اور کون کې او قرانا فرقناه او دغه قران کریم تقسیم کړ دې مونږه دې لره لتقراه على الناس دغه لپاره چې اول ولي ترا په خلق باندې علا مکسن په دمه دمه باندې ونزلناه تنزيلا او لگ لگ نازل کرده منگا دا پا لگ لگ نازل اول سرا فرقنا حسو مند قرآن کریم تقسیم دے پسی پارو باندھے پسی سورتن باندھے پایاتن باندھے پ مضامین باندھے یو مسئلہ بیانے گی بل بیانے گی بل بیانے گی دیر پارا چیز پخل کو باندھے پلار کلار بانے اول والے اللہ پکارا کلار کلار بانے الولا خلے کن دباز نب کی بیا طرف رخشی بس چیر قاریان صاحبان نب کی ہم تعلمون تفعلون او تسمعون بس دا آخری آیات آخری ٹکے معلوم ہے کہ نور پکی سے پتہ نہیں لگی دمر چ سخت روانی نو بیا ولی کوی ختم بیا دا پر اخیرانو صورتون باندې لن لن صورتون وای او پغی باندې ولی نہ کوی بعض خلک دغسی شاته چری ولاړینو ناسی ناسی ناسی ناسی کله چې امام راخته کیږي رکو ته نظر پاسی او بعض قاریان ته بیا چل معلومی اول رکات لگ لنو کی اب دویم کی بیا دری سپاری وای بیا خو تیسم نشی تخته دل کنه الله تعالی دا قران په قلار قلار باندې اول ول خلکو ته ونزل الله تنزیلا او لگ لگ نازل کړي دا موږ په لگ لگ نازل اول سره دې ته څه ضرورت دی په دری ورځ کې خامخا ختم کوي بعضې په یوه ورځ کې کوي په یوه شپه کې او بعضې خلک چې په دیرش ورځو کې وکوي په اسانه باندې بس اسان بشي خبره قل ورته وایه پیغمبره آمنو به که ایمان راوړی په قرآن کریم باندې او لا تؤمنو که ایمان پې نه راوړی ان الذین اوتوا العلم یقینا هغه کسان چې ورکړی شوی د هغې ته علم من قبله مخکې را دی نه اذا یتلی دینه مراد حق پرست علما کرام د اهل کتابتی مراد دی اذا یتلی علیهم کله چې ولوسترش په هغې باندې د قرآن کریم یخرون للاذقان سجدا نو پر یوځې دی په زړونو باندې سجدا سجده کوونکي دا د حق پرست انسان علامه شوره دغه او د حق پرست علما او د یهودیانو ويقولون اويد سبحان ربنا پاک سبحان ربنا پاکی زمون در رب د پاره تفسیر زاد المسیر وی سبحان ربنا من تکذیب المكذبین بالقران سوک چې الله تعالی دا کتاب قرآنی کریم دروغجن غنی الله تعالی دا غنه پاک دی ان کان وعد ربنا لمفعولا دا ان مخفف عن المثقل یقینا وعد در رب زمون غل مفعولا غکیدون کلا د دین مراد څه شه علماء او د اهل کتاب ودا خبره کوله ان کان وعد ربنا لمفعولا زمون در رب وعده چې دا غریشتونی دا هغه کومه ده به انزال القران و بعث محمد دا ټکی وسره ولي کې چې پوهه شي په تفسیر زاد المسیر وي زمون غ رب لو زمون سره غریشتونی کړی دی چې الله تعالی خپل پیغمبر را لېګل و یخرون للاذقان يبكون او پریوځي دی په زنوان يبكون چې لاګانی کوي دا نور صفات د حق پرسو ذکر کیږي کله چې قران بیان شي خپل گناہ تو وریا دشی نو پریوزی او جاڑی و یزیدهم خشوعا او زیادی کی دا قران کریم دی ولر عاجزی نو اشاره شو لدی تا کله قران کریم لسل کیگی استاد لپ نرمیگی نه خشوع عاجزی دب کین راضی حق ته جری نه مایل کیگی نو دغه قران چری پتا ونی اثر چونه کین بلکم کتاب بر بانی کی قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ایم ما تدعوا فله الاسماء الحسنى ترغیب دی دعا تا په سجده کی دعاګانی وکي او کله چی دعا کوي نو دا الله تعالی اسماء الحسنى اغه الله تعالی توڑان نکي الله تعالی بم دعاګان قبول کي قرئ دعو الله توای بلنه کوي د الله تعالی او دعو الرحمن او یا بلنه کوي د رحمان ذات ايم ما تدعو چې چا ډېر زیات تبي الرحمن الرحمن الرحمن یا داسي ولیکي یا رحمان جل جلاله یا رحمان جل جلاله په پليټ کې په دغه کې ولیکي پر کې وي کې او په دې کې بیا وبو اچول شي او بسورة الفاتحة دم قلشي سخت تبجر چاي الله تعالى بيام خكي قل ادعو الله اتواي بلي الله تعالى ودعو الرحمن او يا بلانا كويد رحمن ذات اي يم ما تدعو نو كم يو هر يو چي بلي تاسو پلهو الاسماء الحسنى نو الله تعالى لپار دي نمونا خيستا دا الله نمونا تخيستا ولي ولي كي دا غمخ كي تفصيل ولي شوي ولا تجهر بسولاتك او جهر مکوا په زوروالې مکوا په دعا خپل باندې ولا تخافت بها او بالکل پټواله مکوا په غی باندې وپته غی باندې ذالک سبیلا ولټو په میندري کې بللار درمیانه لار په کې ولټو دعا کې ډیر جاتی چغی موه نو بالکل په ځل کې موه بلکې پرې جو باندې وای چې ته په خپل اوري داسې دعا ول دوی مانو په سری نه ذکر کړی دا صلات نو مراد چیرې مونږ دی په ټول ولا تجهر به صلاتیکا او په ټول منځونو کې جهر مکوا ولا تخافت بها او پټواله مکه او پټوله مندونه کی وب تغیبان ذالک سبیلا په بازی مندونه کی جهر دی په بازی کی اخپاله ما خام ما سوتن سحر کی جهر دی او ماسپخین مازیګر په غی کی اخپاله او قول الحمدلله الذی او وای ټول سپتونه د اولوهیت دی الله تعالی دره الذی اغذت لم یتخذ ولدا چنی دینی ولی ولد په دی آیات کی الله تعالی رد کی په درې وختمو د شرک باندې شریکی ادنا شریکی اعلی او شریکی متوسط وایا ټول صفاتونه د خدای توب الله تعالی لپاره دي لم یتخذ ولدا چې نه دی نیولې ولد لم يتخذ ولدا دا شریک ادنا نه پیشو ولم يكن له شريك في الملك او نشتره د الله تعالی لپاره شریک او برخه ولا په بادشاہی کی دا غا مساوی شریک د الله تعالی سره نشتره ولم يكن له ولي او نشتره د الله تعالی لپاره ولي امدادي من ذل د وجه کمزورینا الله کمزور هم نری چی امدادی ته ضرورت ده نو دا غدریم قسم شریک چی شریک اعلی ده اغه نه پیشو وکبره تکبیرا او لوی بیان او د الله تعالی په لوی بیان اول سره ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ معنی کړی دا وکبره تکبیرا عظمه عظمتا تامتا د الله تعالی تعظیم بیان او په پوره تعظیم سره حدیث کې راغلی دی عمر رضی الله تعالی عنہ قول العبد الله اکبر خیر من الدنيا وما فيها سوک چی یوزل الله اکبر وای نو عمر رضی الله تعالی عنہ د دې دنیا او د دنیا ما پیها نه په دې دنیا کې سدی د دین غوړه دی لم يتخذ ولدا ده الله تعالى ادنى شريك نشتره ولم يكن له شريك في الملك او نشتره شريك ده الله تعالى په بادشاہی کې مساوی سره نشتره ولم يكن له ولي من الذل او نشتره ده الله تعالى امدادي د وجر کمزورینه اعلى شريك نشتره چې ده الله تعالى نه اوچتی او الله تعالى ته امداد وغوړي وکبره تکبيره او لوی بیاناو ده الله تعالى په لوی بیان ورسره وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله واصحابه اجمعين.